es wandelt in der Stadt. Huda zu mein Huda und mutig auf mein Weg ins Schat. Huda, Huda, day. Klappt mein Hart von Kalifornien auf. Ich sag der Chauten von den Frau auf dem Markt in Sacramento. Ich frug haar, ob sie wandeln wou. Huda zu mein Huda. Sie sei ja wel, maar niet met jou. Huda, Huda, day. Klap mijn hart, hij hoef op land en brein. Dit schat had een lach die ik niet mag op de markt in Sacramento. Als ik nu Sacramento hoor, hoera, to my hoera, ga ik er als de wind van door, hoera, hoera, day. Klap mijn hart voor California, oh. Ik vond geen goud, maar ook geen vrouw op de markt in Sacramento. Hij vond geen goud, maar ook geen vrouw door dit Sacramento.